Альбер Кам'ю «Чужий». Переклад українською Петро Тарашчук. Скорочено. Читає нелогічний. Частина друга. Одразу після арешту мене кілька разів допитували. Але йшлося про з'ясування особи, тож допити тривали недовго. За тиждень слідчий уже з цікавістю приглядався до мене. Потім хотів знати, чи я вже взяв собі адвоката. Я відповів, що ні, і запитав, чи неодмінно треба мати його. «А чому ви не хочете адвоката?» – запитав він. Я відповів, що, як на мене, моя справа надто проста. Слідчий усміхнувся. «Це ви так думаєте. А закон каже інше. Якщо ви не оберете собі адвоката, ми призначимо його офіційно». Він приймав мене у кімнаті, де вікна були завішені гардинами. Єдина лампа стояла на його столі і світила на фотель, куди він посадив мене, а сам ховався у пітьмі. Я натрапляв на описи таких сцен у книжках, тож усе видавалося мені грою. Мені він видався розумним. Виходячи, я навіть збирався подати йому руку, але вчасно згадав, що я вбив людину. Другого дня у в'язницю до мене прийшов адвокат. Він поклав на моє ліжко портфеля, якого ніс під пахвою, відрекомендувався і сказав, що вивчив мою справу. Моя справа досить делікатна, але він не сумнівається в успіху, якщо я матиму до нього довіру. Я подякував, і адвокат сказав: «Перейдімо до справи». Він сів на ліжко і розповів мені, що вже зібрано інформацію про моє особисте життя. Дізналися, що нещодавно в притулку померла моя мати. Тоді розпитали людей у Маренго, і слідчі почули, що я був абсолютно незворушним у день похорону матері. Він хотів, щоб я допоміг йому. Запитав, чи страждав я того дня. Це запитання вразило мене вкрай, і мені здалося, що я б страшенно бентежився, якби сам його ставив. Я, безперечно, любив матір. Але це не має ніякого значення. Усім здоровим людям властиве більше або менше прагнення смерті тих, кого вони люблять. Тут адвокат урвав мене і, здавалось, розхвилювався. Він примусив мене пообіцяти не говорити про це ні під час розгляду справи, ні зі слідчим. Далі я пояснив йому, що маю таку натуру, що мої фізичні потреби часто беруть гору над моїми почуттями. Того дня, коли я ховав матір, я був надто втомлений, і мені хотілося спати. Певною мірою я не зовсім усвідомлював, що відбувалося. Безперечно, стверджувати можна тільки одне. Я хотів би, щоб мати не вмирала. Але мій адвокат був незадоволений. «Цього не досить», – сказав він. Адвокат вийшов сердитий. Він не розумів мене, і тому ставився трохи упереджено. Я прагнув довести йому, що я такий, як усі, точнісінько такий, як і будь-яка інша людина. Але користь від усіх моїх пояснень була надто мізерна. Незабаром мене знову привели до слідчого. Він посадив мене і з вишуканою ввічливістю повідомив, що внаслідок збігу обставин мій адвокат не зміг прийти. Але я маю право не відповідати на його запитання і почекати, поки мій адвокат матиме змогу допомогти мені. Я сказав, що можу відповідати й сам. Він натиснув гудзик на столі, увійшов молодий секретар і сів майже за моїми плечима. Спершу він розповів, що про мене кажуть, ніби я мовчазної та замкнутої вдачі, і хотів знати, що я про це думаю. «Це тому, що я ніколи не мав що сказати. Тож я й мовчав», – відповів я. Слідчий усміхнувся, як і першого разу погодився, що це найкраще з міркувань, і додав: – «До того ж, це не має ніякого значення». Він замовк, розглядаючи мене, і раптом шарпнувся, швидко проказавши: «Що мене цікавить, так це ви». Я не збагнув, що він має на увазі, тож нічого й не казав. «У вашому вчинкові», – провадив він далі, – «є незрозумілі для мене речі. Я певен, ви допоможете мені зрозуміти їх». Я сказав, що все було дуже просто. Він змусив мене переповісти події того дня. Я повторив те, що вже розповідав йому. Раймон, пляж, купання, сварка, знову пляж, джерельце, сонце і 5 револьверних пострілів. Трохи помовчавши, він підвівся і сказав, що хоче допомогти мені, що я цікавлю його, і з допомогою Господа він зробить щонебудь для мене. Але перед тим він хоче поставити мені кілька запитань. І без паузи одразу запитав, чи я любив матір. Звичайно, як і всіх людей, відповів я, і секретар, що доти невпинно стукотів на машинці, мабуть, помилився, бо збентежився і був змушений повернутися назад. Потім, знову без якоїсь очевидної логіки, слідчий запитав, чи я випустив усі 5 куль одразу. Я пригадав і пояснив, що спершу вистрілив 1 раз, а за кілька секунд зробив ще 4 постріли. «Чого ви чекали між першим і наступними пострілами?» – запитав він тоді. Я ще раз побачив червоний пляж і відчув, як сонце випікає мені голову. Але цього разу я нічого не відповів. Я мовчав, а слідчий не міг приховати свого збудження. Зненацька він підвівся, широко ступаючи, підійшов до шафи в кутку кабінету і відкрив шухляду. Дістав звідти срібне розп'яття і, розмахуючи ним, повернувся до мене. Геть зміненим, майже тремтячим голосом, слідчий закричав: «Ви хоч знаєте, що це?» «А то ж, звичайно», – відповів я. Тоді він дуже швидко і палко став розповідати мені, що вірить у Бога і переконаний, що жодна людина не має такої провини, щоб Господь не міг пробачити їй. Але для цього треба, щоб людина, покаявшись, стала немов дитиною, чия душа чиста і здатна все увібрати. Слідчий усім тілом нахилився над столом. Він вимахував розп'яттям майже над моєю головою. Як бути щирим, я не дуже дослухався до його міркувань, бо, по-перше, було душно, по-друге, в його кабінеті літали великі мухи, що сідали мені на обличчя, по-третє, він наганяв на мене страх. Водночас я усвідомлював, що це смішно, бо, зрештою, злочинець тут я. Але слідчий не замовкав. Кінець кінцем я більш-менш зрозумів, що в моєму зізнанні для нього є незбагненним тільки факт, що я чекав перед тим, як вистрілити вдруге. Все інше він для себе з'ясував, а цього не міг зрозуміти. Я став йому казати, що немає потреби виявляти таку затятість. Ця обставина не має аж такого великого значення. А він урвав мене і, підвівшись та випроставшись, востаннє звернувся до мене, запитуючи, чи вірю я в Бога. Я відповів, що ні. Він аж сів від обурення. Сказав, що це річ неможлива. В Бога вірять усі, навіть ті, хто відвернувся від його лику. У цьому він був переконаний, тож якби зневірився, життя втратило б сенс для нього. Він уже підніс розп'яття мені до очей і несамовито заволав: «Я християнин, я прошу Христа, щоб він простив твої гріхи. Як ти можеш не вірити, що він постраждав за тебе?» Я, звичайно, помітив, що він тепер тикає мені, але з мене було вже досить. Парка задуха в кімнаті наростала. Слідчий уважно і сумовито подивився на мене. «Я ще ніколи не бачив такої черствої душі, як ваша. Злочинці, яких приводили до мене, завжди плакали перед цим образом скорботи. Я збирався сказати, мовляв, саме тому вони й плакали, що злочинці. А потім подумав, що і я вже такий, як вони. Я ніяк не міг звикнути до цієї думки. Згодом я часто бачив слідчого. Тільки зі мною тепер щоразу ходив мій адвокат. Він заборонив мені уточнювати деякі пункти моїх попередніх заяв. Інколи слідчий обговорював з адвокатом висунуті проти мене звинувачення. За словами самого слідчого, моя справа йшла своїм ходом. Перші кілька днів я насправді й не відчував, що я у в'язниці. Я мав туманні сподівання, що станеться щось нове. Мої муки почалися тільки після першого і єдиного побачення з Марі. Після арешту мене спершу замкнули в камері, де вже було багато затриманих, здебільшого арабів. Побачивши мене, вони розсміялися. Потім запитали, що я накоїв. Я сказав, що вбив араба, і вони принишкли. За кілька днів мене перевели до окремої камери, де я спав на дерев'яних нарах. У кутку стояла параша, була ще бляшана миска. В'язниця містилася у верхній частині міста, тож крізь віконечко я міг бачити море. Одного разу, коли я, вчепившись за ґрат і простягнувся обличчям до світла, зайшов охоронець і сказав, що до мене прийшли. Я подумав про Марі, і то справді була вона. Мене завели до просторої зали з одним широким вікном. Я побачив смагляве обличчя Марі, що стояла просто переді мною в смугастій сукні. Увійшовши, я був приголомшений гамором голосів, що відлунював від голих стін зали, і світлом, яке безперешкодно падало з неба на шибки і відбивалося у залі. «Ну як?» – запитала Марі дуже голосно. «Як бачиш? З тобою все гаразд? Ти маєш усе потрібне?» «Так, маю». Ми замовкли, а Марі й далі усміхалася. Дивлячись на неї, тієї миті я відчув бажання стиснути їй плечі, що виступали з вирізу сукні. Я прагнув тієї прекрасної плоті і не знав, на що крім неї ще треба сподіватись. Марі безперечно говорила про щось приємне, бо неодмінно всміхалася. Я не бачив уже нічого, крім відблиску її зубів і невеличких ямочок очей. «Ти вийдеш, і ми одружимось!» – прокричала вона мені. «Ти думаєш?» – відповів я, щоб сказати щонебудь. Тоді дуже швидко і так само голосно Марі запевнила, що так, мене виправдають, і ми знову будемо купатися. Марі розповідала про свою роботу і знаю усміхалася. Вона зробила знак, ніби цілує мене. Все-таки найважчим на початку ув'язнення було те, що я мав думки вільної людини. Скажімо, мене охоплювало бажання бути на пляжі, спускатися до моря. Я уявляв собі хлюпіт перших хвиль під ногами, занурення тіла у воду, полегкість, яку б я відчував при цьому, і одразу усвідомлював, які вузькі стіни моєї камери. Але так тривало лише кілька місяців. Згодом мої думки стали думками в'язня. Я часто думав, що якби мені довелося жити в дуплі сухого дерева, і я не мав би ніякої роботи, крім споглядання барв неба над головою, я б мало-помало звик би й до того. А втім, це була материна думка. Мати часто казала, що зрештою звикаєш до всього. Але сталося це не так скоро. Перші місяці були дуже важкі. Наприклад, мені завдавав мук потяг до жінки. То була річ природна. Я був молодий, я ніколи не думав, власне, про Марі. Але я так багато думав про жінку, про жінок, про всіх тих жінок, яких я знав, і про всі обставини, коли я кохався з ними, що моя камера сповнилася їхніх облич і стала тісною від моїх бажань. З одного боку, це виводило мене з рівноваги, а з другого – допомагало збавляти час. А ще були сигарети. Саме це, мабуть, пригнічувало мене найбільше. Я смоктав шматочки деревини, відламуючи їх від своїх нар. Мене нудило цілісінькими днями. Я не розумів, чому мене позбавляють того, що нікому не може зашкодити. Згодом я зрозумів, що і це становить частину покарання. А потім я вже звик не курити, і цієї кари для мене більше не існувало. Я часто згадував свою кімнату і уявляв собі, як я виходжу з якогось її кутка, щоб подумки оглянути і перерахувати все, що траплялося мені по дорозі. Спочатку я швидко називав усі речі, але кожного наступного разу моя подорож тривала дедалі довше, адже я пригадував усі свої меблі, усе, що було в них, усі деталі кожної речі та всі її прикмети – інкрустацію, тріщину, відбитий край, колір, характер поверхні. Я зрозумів тоді, що людина, проживши навіть не довше одного дня, змогла б без великих мук просидіти 100 років у в'язниці. Вона матиме досить спогадів, щоб не нудитись. Я не розумів, якою мірою дні можуть бути водночас і довгими, і короткими. Безперечно, довгі, щоб жити, і такі розтягнуті, що зрештою стали наповзати один на одного. Дні тоді втрачали свої назви. Слова «вчора» і «завтра» були єдиними, що мали сенс для мене. І коли одного разу охоронець сказав, що вже 5 місяців, як я у в'язниці, я хоч і повірив, не зрозумів. Для мене то був один безкінечний день, що тягнувся в камері, і той самий безкінечний клопіт. День закінчувався, і то була пора, про яку я не хочу говорити. Пора без назви, коли серед вечірньої тиші можна почути кожен звук, що лунав на якомусь поверсі в'язниці. Мою справу мали розглядати на останній сесії суду присяжних, а та сесія закінчувалася у червні. Адвокат запевнив мене, що розгляд справи триватиме не довше 2-3 днів. До того ж, додав він, суд поспішатиме, бо ваша справа аж ніяк не найголовніша на цій сесії. Одразу після неї розглядатимуть справу про батьковбивство. За мною прийшли о 7:30 ранку і в загратованій машині довезли до палацу правосуддя. За хвилину в кімнаті дзеленькнув дзвіночок. З мене зняли наручники, відчинили двері і завели мене до загородки для звинувачених. Зала була заповнена вщерть. Незважаючи на гардини, де-неде зазирало й сонце, повітря було задушливим. Вікон ніхто не відчиняв. Я сів, мене оточили жандарми. Я трохи очманів від такого скупчення люду в закритій залі. Ще раз оглянув приміщення і не впізнав жодного обличчя. Мій адвокат підійшов до мене, потис руку і порадив на всі поставлені запитання відповідати стисло, не брати ініціативу на себе, а в усьому іншому покладатися на нього. Я почув, як зліва гуркнув відсунутий стілець і побачив високого, худого, вбраного в червоне чоловіка в пенсне, що сів, дбайливо підібравши мантію. То був прокурор. Секретар оголосив початок суду. Водночас загули два великі вентилятори. Троє суддів, двоє в чорному, третій у червоному, увійшли з теками в руках і дуже швидко прийшли до трибуни, що панувала над залою. Мабуть, тому що я не знав до ладу судових процедур, я не дуже добре зрозумів усе, що відбувалося потім. Голова суду оголосив, що перевірить наявність свідків. Секретар зачитував прізвища, які привернули мою увагу. Я бачив, як після кожного оголошеного прізвища серед публіки одне за одним підводилося, а потім зникали у бічних дверях директор і вартівник з притулку, старий Томас Перес, Раймон, Масон, Марі. Марі ледь помітно підбадьорливо кивнула мені. Задуха зростала, і я побачив, як дехто став обмахуватися газетами. Внаслідок цього чулося неперервне шародіння паперу. Одразу почався мій допит. Голова ставив запитання спокійно і навіть здавалося мені з певною приязню. Знову питали про моє ім'я і таке інше, і я, тамуючи роздратування, подумав, що ці питання загалом природні, бо це дуже серйозна річ – судити одну людину замість іншої. Потім голова став розповідати про мій учинок. Розповідь тягнулася довго, бо голова сумлінно переповідав кожну дрібницю. Голова суду сказав, що він зобов'язаний поставити мені кілька запитань, які на перший погляд далекі від моєї справи, але, можливо, найтісніше пов'язані з нею. Я зрозумів, що він знову говоритиме про матір, і одразу відчув, як мені набридла ця тема. Він запитав, чому я віддав матір до притулку. Я відповів, що мені бракувало коштів, щоб утримувати і доглядати її. Запитав, що я відчув, віддавши матір. І я відповів, що ані я, ані мати вже не чекали нічого одне від одного. І зрештою, ні від кого. І кожен з нас звик до свого нового життя. Прокурор напівобернувся і, не дивлячись на мене, заявив, що з дозволу голови він хотів би знати, чи мав я намір убити араба, повернувшись сам до джерела. «Ні», – відповів я. «Тоді чому ви були озброєні і чому повернулися на те саме місце?» Я сказав, що випадково, і прокурор відзначив неприязним голосом. «Ну, поки що все». Після кількох нарад голова суду оголосив перерву і сказав, що одразу після перерви слухатимуть свідків. Я витер піт, що вкривав обличчя, і навіть не встиг призвичаїтися до зали та оговтатись, як почув, що викликають директора притулку. Він сказав, що був вражений моїм спокоєм у день похорону. Його запитали, що він розуміє під спокоєм. Директор подивився на носаки своїх черевиків і сказав, що я не хотів бачити матері. Жодного разу не заплакав і пішов одразу після похорону, не вшанувавши могили. Потім голова запитав прокурора, чи той не має запитань до свідка. І прокурор вигукнув: «О, ні, цього досить!» З таким запалом і таким тріумфальним поглядом у мій бік, що вперше за багато-багато років у мене з'явилося дурнувате бажання розплакатися. Я відчув, як зневажають мене ті всі люди. Голова суду вислухав вартівника. Заходячи, вартівник глянув на мене і відвів очі. Сказав, що я не хотів бачити матері, що я курив, спав і пив каву з молоком. Я відчув, як здригнулася уся зала, і вперше зрозумів, що я винен. Тієї миті мій адвокат запитав вартівника, чи курив він разом зі мною. Але прокурор несамовито обурився цим запитанням. Хто тут злочинець, і що це за методи, які полягають у намірі очорнити свідка звинувачення, щоб зменшити вагу свідчень, які однаково будуть не менш нищівні? Незважаючи на це, голова наполіг, щоб вартівник відповів на запитання. Старий збентежився. «Я добре знав, що чиню негаразд, але я не наважився відмовитися від сигарети, яку запропонував мені месьє. Наостанку запитали і мене, чи не хочу я щось додати. Ні, відповів я. Я і справді запропонував йому сигарету. Він завагався, а потім признався, що це він запропонував мені каву з молоком. Мій адвокат бурхливо виявив свою радість і заявив, що присяжні візьмуть до уваги цей факт. Але над нашими головами прогримів прокурорів голос. А тож, пани присяжні, візьмуть цей факт до уваги і визнають, що хтось чужий міг запропонувати каву, але син перед тілом жінки, яка дала йому життя, був зобов'язаний відмовитися. Коли надійшла черга Томаса Переса, секретар був змушений підтримувати його майже до бар'єра. Його запитали, що я робив того дня, і він відповів: «Розумієте, я був прибитий горем, тож я нічого не бачив. Горе, мов пеленою, заслало мені очі, адже та втрата була дуже тяжка для мене. Я навіть знепритомнів, тому я не міг бачити месьє». Прокурор запитав, чи принаймні він бачив, що я плакав. Перес відповів, що ні. Заяву тепер зробив уже прокурор. Пани присяжні візьмуть до уваги цей факт. Але мій адвокат розсердився. Він і собі, здається, трохи уїдливо запитав Переса, чи бачив він, щоб я не плакав. «Ні», – відповів Перес. Публіка розсміялася, а мій адвокат, закотивши один рукав, сказав владним голосом: «Ось картина цього процесу. Все правдиве і немає нічого правдивого». Увійшла Марі. Обличчя її було вкрай напружене. Прокурор, що гортав справу, швидко запитав у неї, коли почався наш зв'язок. Марі назвала дату. Прокурор з байдужим виразом на обличчі зауважив, що йому здається, ніби це було на другий день після похорону матері. Потім з певною іронією додав, що не хотів би втручатися в інтимні стосунки і добре розуміє сором'язливість Марі, але... Тут голос його ствернув. Обов'язок наказує йому піднестися над етикетом. І попросив Марі розповісти про той день, коли ми вперше зійшлися. Марі не хотіла говорити, але після прокурорових наполягань розповіла про наше купання, похід у кіно і вечір у моїй кімнаті. Прокурор сказав, що після зізнань Марі під час слідства він переглянув репертуар кінотеатрів у той день. І додав, що Марі сама повідомить, яке кіно ми дивилися. І справді, майже нечутним голосом Марі сказала, що то був фільм з Фернанделем. Після цих слів тиша в залі була цілковита. А потім підвівся прокурор, і голосом, що мені видався справді схвильованим, показуючи пальцем на мене, повільно вимовив: «Панове присяжні! На другий день після смерті матері ця людина купається, вступає в нерегулярний статевий зв'язок і йде реготати на комічний фільм. Більше мені немає що додати». Він сів серед непорушної тиші. І тут раптом розридалася Марі. Сказала, що це не так, що було по-іншому, що її змусили говорити всупереч власним думкам, що вона добре знає мене і що я не коїв ніякого зла. Але секретар вивів її, і слухання свідків тривало далі. Після цього майже не слухали масона, який проголосив, що я був порядною людиною, і що він скаже навіть більше – людиною чесною. Потім настала черга Раймона, що був останнім свідком. Раймон ледь помітно кивнув мені і одразу заявив, що я невинний. Але голова суду наголосив, що від нього вимагають не оцінок, а фактів. Тоді прокурор запитав, як це сталося, що листа, який став зав'язкою драми, писав я. Раймон відповів, що випадково. Прокурор заперечив, мовляв, у цій справі випадкові приписують надто багато вчинків, несумісних із сумлінням. Він хотів знати, чи випадково я не втрутився, коли Раймон побив свою коханку, чи випадково я виступав свідком у комісаріаті, чи випадково мої тодішні свідчення були простою люб'язністю. Закінчуючи, він запитав Раймона, які його засоби до існування. І коли той відповідав, що працює комірником, прокурор оголосив присяжним як загальновідому річ факт, що свідок – сутенер. Я ж був його спільник і приятель. Прокурор обернувся до присяжних і заявив: «Та сама людина, що на другий день після похорону матері вдається до найбезсоромнішої розпусти, вбиває ні за що, щоб приховати найогидніші вчинки». Прокурор сів. Мій адвокат, якому вже терпець урвався, зняв руки вгору, рукави його мантії відгорнулися, відкривши складки накрохмаленої сорочки, і вигукнув. Зрештою, його звинувачують у тому, що він поховав матір, чи в тому, що вбив людину. Серед публіки почувся сміх. «Так», – із притиском сказав він. «Я звинувачую цього чоловіка в тому, що він поховав матір, бувши у своєму серці злочинцем». Ця заява справила на публіку значне враження. Мій адвокат стенув плечима і обтер рясний піт на чолі. Він видавався розбитим, і я зрозумів, що справи складаються не на краще для мене. Адвокат знімав руки вгору і казав, що я винен, проте є обставини, які зменшують тягар відповідальності, а прокурор розтягав руки і заявляв, що я винен і немає ніяких обставин, які могли б зменшити тягар моєї провини. Мене, однак, непокоїло тільки одне. Усупереч отриманим настановам, я іноді намагався втрутитись, і мій адвокат казав тоді: «Мовчіть, так буде краще для вашої справи». Створилося враження, ніби певною мірою мою справу ведуть без мене. Моєю долею порядкували, не беручи до уваги мою думку. Від часу до часу мене поривало бажання урвати всіх і сказати: «Слухайте, хто тут зрештою звинувачений? Адже бути звинуваченим – річ важлива, тож я хочу сказати щось». Але, поміркувавши, бачив, що мені нема чого сказати. Виступ прокурора втомив мене дуже швидко. Провідною думкою його виступу було, якщо я добре зрозумів, твердження, мовляв, свій злочин я спланував заздалегідь. Він так і казав: «Я доведу, панове, і доведу подвійно. Спершу у сліпучому світлі прозорих фактів, а потім у тьмяному полиску, що є результатом вивчення психології цієї злочинної душі. Це аж ніяк не звичайне вбивство, необміркований вчинок, що міг би, на вашу думку, мати пом'якшувальні обставини. Зрозумійте, панове, цей чоловік – інтелігент. Ви в цьому пересвідчилися, правда? Він тямить, як треба відповідати. Він знає, що означає слово. Тож, аж ніяк не можна сказати, ніби він діяв, не усвідомлюючи своїх дій. Але я не розумів, як здібності пересічної людини можуть перетворитися у нищівні звинувачення проти злочинця. Принаймні, мене це вразило, і я вже не слухав прокурора, аж поки почув такі слова. Чи він бодай раз пошкодував про свій учинок? Ніколи. Під час слідства цей чоловік жодного разу не переймався тим, що скоїв мерзенний злочин. Тієї миті він повернувся до мене і, показуючи пальцем, звинувачував далі, хоча насправді я вже не розумів у чому. Безперечно, я не міг не погодитися, що він каже правду. Я не дуже шкодував про свій учинок. Але таке озлоблення дивувало мене. Я хотів спробувати щиро, майже приязно пояснити йому, що по-справжньому я ніколи ні про що не шкодував. Я завжди переймався тільки тим, що станеться сьогодні або завтра. Але, звичайно, в тому становищі, в яке мене поставили, я ні з ким не міг говорити таким тоном. Я не мав права виявляти свою приязнь і зичливість. Отож я намагався слухати далі, бо прокурор заговорив про мою душу. Сказав, що придивився до неї, і нічого там, панове присяжні, не знайшов. Що насправді я зовсім не маю душі, і ніщо людське, жоден з моральних принципів, які стоять на сторожі людського серця, не властивий мені. Прокурор витер заслиніле від поту обличчя і нарешті запевнив, що його обов'язок важкий, але він неухильно виконає його. Заявив, що я не маю нічого спільного із суспільством, найголовніших законів якого не визнаю, і що я не можу апелювати до людського серця, бо нехтую його найелементарніші поруки. «Я вимагаю від вас голови цієї людини», – наполягав він. «І вимагаю її з легким серцем. Бо хоча протягом моєї досить тривалої кар'єри мені доводилося вимагати смертних вироків, я ще ніколи так виразно, як сьогодні, не відчував, що цей важкий обов'язок виправданий, підтриманий, обґрунтованим усвідомленням владної і священної заповіді Божої і жахом, який охоплює мене перед обличчям людини, на якому я не бачу нічого, крім мерзенності». Голова суду відкашлявся і дуже тихим голосом запитав, чи хочу я щось додати. Я, трохи заплутавшись у словах і відчувши внаслідок тієї плутанини свою сміховинність, швидко відповів, що все сталося через сонце. У залі почувся сміх. Мій адвокат стинув плечима, і йому надали слово одразу після мене. Промова мого адвоката видавалась мені безкінечною. Одного разу я почув його, бо він казав справді «я вбив його». Він і далі дотримувався цієї манери, кажучи «я» щоразу, коли йшлося про мене. Проте від усіх довгих фраз, від усіх нескінченних днів і годин, протягом яких говорили про мою душу, у мене створилося враження, ніби все навколо перетворилося в нудотну твань, у якій я змушений борсатися. Я не відчував нічого, крім нестримного бажання, щоб усе те скінчилося, я знову опинився в камері, де мене чекав сон. Тож я майже не чув, як наприкінці промови мій адвокат вигукнув, що присяжні, звичайно, не захочуть послати на смерть чесного працівника. Присяжним дуже швидко зачитали низку запитань. Я почув: винний в убивстві, заздалегідь спланована дія, пом'якшувальні обставини. Присяжні вийшли, а мене завели до комірчини. Ми чекали досить довго, мабуть, 3/4 години. Потім задзеленчав дзвінок. Мій адвокат покинув мене, сказавши: «Голова присяжних зараз зачитає відповіді. Вам дозволять зайти тільки тоді, коли оголосять вирок». Грюкнули двері. Голова суду, якось химерно скомпонувавши фразу, оголосив, що іменем французького народу мені відітнуть голову на громадському майдані. Здається, тоді я правильно зрозумів почуття, написане на кожному обличчі. Я переконаний, що то була повага. Уже втретє я відмовився приймати капелана. Я не мав що сказати йому, я не мав бажання розмовляти. Я і так побачу його досить швидко. Тієї пори мене цікавила тільки можливість уникнути зубців механізму. Прагнення дізнатися, чи можна відвернути неминуче. Мене перевели до іншої камери. З нової камери, якщо лягти, я бачив небо і нічого, крім неба. Усі мої дні минали у спогляданні його мінливих барв, коли день переходив у ніч. Лягаючи, я клав руки під голову і чекав. Не знаю, скільки разів запитував я себе, чи траплялися випадки, коли засудженому на смерть щастило уникнути нещадного механізму, зникнути перед стратою, прорвати кордон поліції. Єдине, що справді важить, це можливість утечі, стрибка поза межі невблаганного ритуалу, шаленого пориву, що відчинить усі двері для надії. Факт, що вирок можна було оголосити о 20-й, а не о 17-й годині. Факт, що він міг бути зовсім іншим, що його ухвалили звичайнісінькі люди, що його оголосили від імені такого непевного уявлення, як французький народ, або німецький, або китайський. Усе це, на мою думку, значно зменшувало важливість цієї постанови. Проте я був змушений визнати, що від миті ухвалення вироку його наслідки стали не менш певними і вагомими, ніж стіна, об яку товклося моє тіло. Можна винайти таку хімічну сполуку, вживання якої вбиває пацієнта. Я думав про пацієнта. У 9 випадках із 10 він знатиме про це, такою буде умова. Адже, поміркувавши і спокійно все зваживши, я побачив, у чому полягає ганч гільйотини. Вона не дає жодного шансу. Одне слово – смерть пацієнта визначено раз і назавжди. Це було вирішене, бездоганно організоване, всебічно погоджене питання, до якого ніхто й не думав повертатися. Якщо в украй неймовірному випадку удар гільйотини схибить, його повторять. І найнестерпнішим наслідком тут є те, що засуджений повинен бажати бездоганного функціонування машини. Саме в цьому, як на мене, і полягає ганч. У певному розумінні це справді так. А водночас я був змушений визнати, що саме тут і криється секрет доброї організації. Тобто приречений зобов'язаний бути моральним колабораціоністом. Він зацікавлений, щоб ніде нічого не збилося. Я прислухався до свого серця. Я не міг собі уявити, що це калатання, яке так довго супроводило мене, може коли-небудь припинитися. Я ніколи не мав справжньої уяви. Проте я намагався відтворити оту певну мить, коли удари серця вже не лунатимуть у моїй голові. Але марно. Я знав, вони прийдуть на світанку. Одне слово, я щоночі чекав того світанку. Я ніколи не любив бути заскоченим. Коли зі мною мало щось статися, я прагнув бути наготові. Ось чому, зрештою, я спав тільки вдень. І то недовго. І цілу ніч терпляче чекав, поки обличчя неба засяє новонародженим світлом. Мати часто казала, що ніколи не буваєш абсолютно нещасним. Я пересвідчився в цьому у в'язниці, коли червоніло небо, і до моєї камери заповзав новий день. Адже цієї самої миті я міг би почути кроки, і моє серце вискочило б. Почувши навіть найменше шарудіння, я кидався до дверей, і навіть тут, приклавши вухо до дерева, я безтямно вслухався, аж поки починав чути свій власний віддих. Лякався, що він такий хрипкий і так скидається на хрип собаки. Зрештою, моє серце заспокоювалося, і я знову мав 24 години. Я лежав і, дивлячись, як побіліло небо, вгадував, що наближається літній вечір. Я дійшов думки, що оскарження відкинуть, і міг тепер відчувати, як хвилі крові спокійно розбігаються по тілу. Я не мав потреби бачити капелана. Уперше за довгий час я згадав про Марі. Уже багато-багато днів, як вона не писала мені. Цього вечора я став думати про неї і сказав собі, що, мабуть, вона вже втомилася бути коханкою засудженого на смерть. А ще мені спало нагадку, що вона, може, хвора, а то й померла. Такі речі трапляються. І як я міг дізнатися про це, коли крім наших двох тепер відокремлених тіл, нас ніщо не пов'язувало і не нагадувало одне про одного? А втім, відтоді і спогад про Марі вже не мав для мене ніякого значення. Мертва, вона вже не цікавила мене. Я вважав, що це річ звичайна, бо добре розумів, що після моєї смерті люди забудуть і про мене. Тоді вони вже нічого не зможуть мені заподіяти. Якраз тоді і зайшов капелан. Я здригнувся, побачивши його. Він помітив і попросив мене не лякатися. Я сказав йому, що, звичайно, він ходить іншої пори. Капелан відповів, що це суто дружній візит, анітрохи не пов'язаний з моїм оскарженням, про яке він нічого не знав. сів на моє ліжко і запросив мене сісти поряд. Я відмовився. Все-таки він видався мені надто солодкавим. Якийсь час він сидів, похилившись, зіпершись перед пліччями на коліна і розглядаючи свої руки. Він мав гарні, м'язисті руки, що скидалися на двох зграбних звірів. Він повільно потер їх одна об одну. Потім сидів, похиливши голову, так довго, що на мить мені навіть здалося, ніби я забув про його присутність. Але капелан підвів раптом голову і, дивлячись мені в обличчя, запитав: «Чому ви відмовлялися бачити мене?» Я відповів, що не вірю в Бога. Він хотів знати, чи я впевнений у цьому, і я сказав, що мені немає потреби з'ясовувати це питання, бо, на мій погляд, воно не істотне. Тоді він відхилився назад і сперся на стіну, поклавши руки на стегна. Говорячи, немов не до мене, зауважив, що іноді дарма, що люди твердо вважають, ніби вони не вірять у Бога. Насправді це не так. Я мовчав. Він подивився на мене і запитав: «Що ви на це скажете?» Я відповів, що це річ можлива. Хай там як, я, можливо, не впевнений у тому, що мене цікавить насправді, але я абсолютно впевнений у тому, що мене не цікавить. І якраз те, про що він говорить, не цікавить мене. Капелан відвів очі і далі, не міняючи пози, запитав, чи не кажу я так від надмірного розпачу. Я пояснив йому, що розпачу немає. Я відчуваю тільки страх, і це річ природна. «Тож Господь і допоможе вам», – пожвавішав він. «Усі, кого я знав у вашому становищі, зверталися до нього». Я зауважив, що то було їхнє право. Крім того, це свідчить, що вони мали для цього час. «Щодо мене, то я не хочу, щоб мені допомагали. І мені справді бракує часу, щоб цікавитися тим, що мене не цікавить». Цієї миті його руки роздратовано смикнулись, але він випростався і розправив складки сутани. Розправивши, заговорив, звертаючись до мене: «Друже мій». Він, мовляв, говорить мені про таке не тому, що я засуджений на смерть. На його думку, ми всі приречені на смерть. Але я урвав його, кажучи, що це різні речі, і хай там що, така думка не може правити за розраду. Звичайно, погодився він, але не вмерши сьогодні, коли-небудь ви однаково помрете, і тоді знову постане те саме питання. Як ви зустрінете те страшне випробування? Я відповів, що точнісінько так, як і тепер. Почувши ці слова, він підвівся і подивився мені просто у вічі. Цю гру я знав дуже добре. Капелан теж її добре знав, і я зрозумів це одразу. Його повіки не тремтіли, не тремтів і голос. «Невже ви не маєте ніякої надії і живете з думкою, що помрете цілком?» «Так», – відповів я. Тоді капелан схилив голову і сів. Сказав, що йому шкода мене. Він вважав, що людина неспроможна це витримати. А я відчував, що він уже починає набридати мені. Тепер уже я відвернувся і підійшов до віконця. Я сперся плечем на стіну. Капелан висловив упевненість, що моє оскарження задовольнять, але я маю на собі тягар гріха, який треба скинути. На його думку, людське правосуддя не має ніякого значення. Натомість Боже правосуддя – це все. Я зауважив, що мене засудило людське правосуддя. Він відповів, що воно, однак, не змило мій гріх. Я сказав, що не знав, що це гріх. Мені тільки сказали, що я злочинець. Я злочинець. Тепер я розплачуюсь за це. І від мене не можуть вимагати чогось більшого. Цієї миті він знову підвівся. Я опустив очі в землю. Капелан ступив крок до мене і зупинився, ніби не сміючи наблизитись. Він дивився на небо за ґратами. «Ви помиляєтесь, сину мій», – мовив він. «Від вас можуть вимагати більшого. І, мабуть, вимагатимуть». «Чого саме?» «Можуть вимагати, щоб ви бачили». «Бачив що?» Капелан озирнувся навколо і відповів голосом, що раптом видався мені дуже втомленим: «Я знаю, тут кожен камінь напоєний стражданнями. Я ніколи не міг без жаху дивитися на ці стіни. Але в серці своєму я знаю, що навіть найнещасніші з-поміж вас бачили, як з моруку цих стін проступає обличчя Господа. Тож і від вас вимагатимуть, щоб ви його бачили. Тут я пожвавішав. Можливо, давним-давно і я тут шукав обличчя. Але те обличчя мало сонячні барви і вогонь бажання. То було обличчя Марі. Я марно шукав його. А тепер цьому край. Хай там як, я не бачив, щоб з мороку цих стін щось проступало. «Невже ви так любите цю землю?» – пробормотів він. Я нічого не відповів. Досить довго він стояв, не обертаючись. Його присутність обтяжувала і дратувала мене. Я вже збирався йому сказати, щоб він пішов, дав мені спокій. Як він раптом повернувся до мене, немов спалахнувши. «Ні, я не можу вам вірити. Я переконаний, ви ще дійдете до прагнення мати інше життя». Я відповів, що звичайно, але це має не більше значення, ніж бажання збагатіти, плавати дуже швидко або мати краще окреслений рот. Це речі одного порядку. Але капелан зупинив мене і хотів знати, яким я уявляю собі те, інше життя. І тоді я крикнув: «Це життя, в якому я міг би згадувати про своє теперішнє життя». І одразу сказав йому, що з мене досить. Він знову збирався говорити про Бога, але я підійшов до нього і спробував востаннє пояснити, що він забирає мій час. Я не бажав марнувати його на Бога. Капелан намагався змінити тему, запитуючи, чому я звертаюся до нього месьє, а не отче. Це питання роздратувало мене, і я відповів, що він мені не батько. Він разом з іншими. «Ні, сину мій», – сказав він, кладучи мені руку на плече. «Я з вами». Але ви не можете цього знати, бо ваше серце засліплене. Я молитимусь за вас. І тоді не знаю, чому в мені немов щось урвалося. Я горлав і ревів, ображав і лаяв його, наказав не молитися за мене. Я схопив його за комір сутани. Я вергав на нього все, що нагромадилось у серці, лють упереміж із радістю. Тож він такий упевнений, а... Але ніяка його впевненість не варта однієї жіночої волосини. Він навіть не впевнений у тому, що живе, бо живе як мрець. Я начебто не мав нічогісінько, але я впевнений у собі, впевнений в усьому, набагато впевненіший, ніж він. Я впевнений у своєму житті і в смерті, що невдовзі настане. Так, оце тільки й мого. Але я принаймні дотримуюсь цієї істини не менш цупко, ніж вона тримає мене. Я мав слушність, я й досі маю слушність, я завжди мав слушність. Я прожив саме так, а міг би прожити інакше. Я робив це і не робив того. Я не робив того тоді, коли робив щось інше. А після? Невже я всяк час чекав тієї хвилини й того світанку, коли мене могли б виправдати? Ніщо. Ніщо не має значення, і я добре знаю чому. І він це знає, не згірш. Із глибини мого майбутнього, протягом усього мого безглуздого життя, дме мені назустріч вітер мороку, крізь роки, які ще не настали, і цей вітер зрівнює своїм подихом усе, що траплялося мені під час навряд чи реальніших уже прожитих років. Що означають для мене смерть інших людей і материнська любов? Що означають для мене його Бог, різні життя та різні долі, що ми їх обираємо, якщо одну єдину долю я мав обирати собі сам, а разом зі мною і мільярди привілейованих, що, як і він, називають себе моїми ближніми? Чи розуміє він це? Усі люди привілейовані. У світі немає нікого, крім привілейованих. Інших людей теж коли-небудь засудять. Засудять і його. Яке має значення, що звинувативши в убивстві, його стратять за те, що він не плакав на похороні матері? Яке має значення, що Марі підставляє сьогодні вуста якомусь новому Мерсо? Чи розуміє він, цей засуджений, що з глибини мого майбутнього я аж душився, викрикуючи це все? Але капелана вже вирвали з моїх рук, і охоронці погрожували мені. Проте він заспокоїв їх і з хвилину мовчки дивився на мене. Його очі були сповнені сліз. Він відвернувся і зник. Коли він пішов, я знову тішився спокоєм. Я був виснажений і впав на ліжко. Мабуть, я спав, бо як прокинувся, мені в обличчя дивилися зорі. Звуки міських околиць долинали аж до мене. Пахощі ночі, землі та солі освіжили мені голову. Зачарований спокій сонного літа затопив мене, як морський приплив. Уперше від невідомо якої давньої пори я подумав про матір. Мені здалося, ніби я зрозумів, чому наприкінці життя вона обрала собі нареченого, чому гралася в гру все спочатку. Там, навколо того притулку, де згасає життя, вечір теж нагадував меланхолійний спочинок. Перебуваючи так близько від смерті, мати, мабуть, відчула себе звільненою і готовою пережити все спочатку. Ніхто не мав права плакати над нею. І я теж відчував себе готовим усе пережити. Перед цією ніччю повною зірок і знамень, я шаленою люттю очищений від зла і позбавлений надії, уперше відкрив своє серце лагідній байдужості світу. Відчувши, що він такий схожий на мене, що він близький мені, немов брат, я зрозумів, що був щасливим. І щасливий і досі. Щоб усе було завершеним і я почувався не таким самотнім, мені лишилося тільки прагнути, щоб у день моєї страти зібралося багато глядачів, і вони привітали мене криками ненависті.